أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. صدق الله العلي العظيم. دا آياتنا چوس ما تلاوت کړه دا د سورۃ آل عمران د یوسلو دروشتم آیات ته چې ونسید د یوسلو دروشتم آیات ته خو بیا تر یوسلو وویشتم پورې دا آیاتونه چې دي د دوی ربط پرونو کا بیان شو. هغه دا و چې مخکې چې و هغه د کفارو سره محاجت باللسان روانو په ژبه سره بیا دا بلسنان ذکر کړي دا یو ربط یې دا و. بل یې دا و چې الله پاک مؤمنانو مسلمانانو ته ښیي چې تاسې که چیرې صبر وکړئ و ان تصبرو و تتقو هلته چې مخکې تېر شوی او تاسې د الله څه وبېرېږي لا یغدرکم کیدهم شیئا د دوی چمونه بیا تاسې ته تاوان نه رسي. د دغه خبرې دپاره یې دا درې قصې په دلیل کې را پیش کړې دا یې دوه امره به اول د احد قصې ته اشاره شوه پسې بدر دی پسې حمراء الاسد. د احد قصه خورا اوږده ده مازې هغه سر شروع یې موږ وویل نوره ګرده پاته شروع مه مازې په هغه دوه آیاته کې ویلې ده. نن یې د بدر قصه په دما بینځ کې ورځای کړه. د بدر قصه چې خلاصه شي دا اوس چې موږ کوم آیاتونه ولرو پر دغه ځای ختمه شوه. د بدر قصه ترجمه مو اده نه ده کړې بیرته د احد قصې ته را ګرځي. د احد غیبه او هغه دې بخدر ډېره پورې ځي تر هغه یو سلو یو اویا دوه اویا تر هغه آیاته پورې ځان رسوي بیا د حمراء الاسد غی شروع کېږي. خلاصه یې چې شوه چې الله وایي ما چې تاسې ویل چې صبر وکړئ تقوا وکړئ بیا تاوان نه درسي دا غذای وسیس په مخ کې پرتې دي. په بدر کې چې صبر کړی دي کامیاب شوی. په احد کې چې صبر نه دي کړی ناکام شوی. په حمراء الاسد کې چې صبر کړی دي بیا کامیاب شوی. دغه نمونې چې درته پیښې کې خپل به درته معلومه شي چې واقعي خبره په صبر او په تقوا کې ده. کامیابي پر هغه راترلاسه کیږي. نو خدای غره به چې ما قبل سره رالی نو خبرو چې د احد قصې ته اشاره وکړه چې صبر پکشي کې نه و ادي ناکام شوی. نن دا سره نقل کوي چې صبر پکشي کې دی ادي کامیاب شوی. بدر اصلا د یو سړي نوم ده. دا بدر بن قریش دی. قریش د ډلې څخه و. دا په دا دشت کې چې دا د مدینې څخه ډېر راجلې سیمانه اویا اتیا کیلومتر دلته یو صادق شلی و. دا کاروانونه به پخوا تله یا به میږ پیول کېږي هر ځای اوبه نه وي. نو د دغه څا نوم امبره بدر مشهور سو چې هغه بدر چې کښلی دي. دغه جنګ چې د مسلمانانو د کفارو ترمنځ به کې لومړی غزا بلل کېږي دا د بدر ده. دغه پر دغه منطقه باندې نږدې وسول ولې خو دلته اوبه وې. کفارو اول ځان دلته راورسوه دا اوبه دوی قبضه کړلې. نو کوم څوک چې اوبه نه لري هغه خامخا ناکامه دي. هغه وچې پر اصحابو الله پاک باره باران وکړي هغو چې اوبه راوسې کنه دوی اوبه سه لاس لنډ اوبه یې نه درلودل. او مسلمانان ګرد درې ساور جر لسنه پاره و انو موږ درې درې ساور برای دو هغه جر لسنه نه حساب بلکې لکه سوري چې شیرانی وری په درې ساور لس خلک کو سوجران یو دی په درې ساور لس نه یی مسلمانان درې ساور لس نه پاره کفار ټیک زر نه پاره یعنی د مسلمانانو درې چند و دوغه نه زیات و دلته چې مسلمانان راتله بس مسلمانانو برای الله پاک ته زاری شروع کړه چې یا الله پاک دا بچه اوبه هم د دوی په خوا کې دي نه پارې هم ډېر دي اسلحې هم لري زموږ سره شی نهشته رسول د خدای راسره دي دوی چې ډېر عجزه زاري وکړه الله عز وجل بره د دوی سره وعده وکړه چې تسې جنګ شروع کوي په جنګ کې مثلا د زه زر ملک در استومه هغه ملک به خپلې نقشې لري نقشه څه معنی لکه مثلا د لی چې اوس موږ پوجونه لرو دا د حکومت پوجونه قسمه قسم دي د پولیس وردی جلا ده د دایپسی وردی جلا ده د هغه اصلي پوجو وردی جلا ده هر یو بیا خپل ځان ته نشان لري د الله عز وجل ملایک هم دغه رقم دي کومې ملایکه چې الله عز وجل د جنګ دپاره مقررې کړي دي د هغو شعار لنګوټه د لنګوټې لري شمغه داسې اله ده په ټولو احادیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي چې دا د ملوکو د خوا څخه دا شعار بیا زموږ په دین کې هم دا سنت وبلل سو چې دا ګولې دا کفارو بد ځینې کېږي په دغه خو چې دا هغه د دوی سره چې جنګ کوي دا د هغه جنګي شعار دی چې د چا سره ورسره د غیرت شعار دی فقط په روایاتو کې اختلاف راغلی دی ځینې وایي لنګوټې ژېړې وي ځینې وایي سپینې وي لنګوټې چې دي دا قسمه قسم وي د دوی مشر جبریل امین چې و د هغه لنګوټه چې و څوک څوک وایي سپینه وه او د دا نورو دا ژېړې وي خو دواړې رنګونه په حدیث کې روایت شوي چې دغه هم وي هغه هم وي نو الله ویل زه زر ملک در استوم چې ستاسې امداد به وکړي انو د دې زړه پوړه سو برای دا وینه دا سړی چې ظاهري شی ویني کنه سي امداد خو د الله سره دی امداد خو ملایکه نه دی په اسلحه نه دی په توپ په ټانګ نه دی امداد خو د الله د طرفه دی اسباب ظاهري انسان د اسباب ته ډیر ګور نه الله ول زر نه پاره چې ملایکه راځي خو یو ملکه د ګور ته تمامه دا زر ولی الله ور سره وعده کړي خو دلته چې مسلمانان درې ساو دي هغه زر نه پر دغه د درې چند دي نو الله تعالی زر ملکی چې دا به هم دغه رقم سی برابر لکه کفار د مسلمانانو دې درې چند سی لکه کفار چې درې چند د مسلمانانو زړه پیاوړی شو دلته چې جنگ شروع کړي دی اوازه بسره لبر کرز بن جابر دا به یو بل غټ کافر و منا د کفارو مشر و هغه دې قریش ته ال راوستي برای ولته سې زړه ما اچوي زما امداد نور پسې در روان دي 3000 پوجونه مې تیار کړي دي درځي که 3000 و برست 2000 نور پسې درځي منا 15000 کیږي دا غسې زما پوجونه در روان دي مسلمانانو چې دا وعده واورید بیا زړه کښته سو رسول الله صلی الله علیه و سلم دې را ټول کړ الله وحی ورته وکړي چې دې ته ډاډ ورک ورته هیڅ ندر کی چې را هم سي کچيري دوی رااله نو الله پاک بار بار ورته وایي چې زه به ستاسې امداد په 3000 وکړم چې دی 3000 رالیږي چې اوازه د 500 رسو الله ول کدی رالی نه به بره پر تا 5000 پوج راشه اوس 5000 ملکی وغوړو نو ملکی کم لږی نو په دغه آیاتو کې وسګر د خبره راځي فقط هغه خبره دلته نه ذکر شوی چې د زور ملایکو امداد هغه دلته نه ذکر شوی هغه په سورته انفال کې دغه د بدر قصه په تفصیل راځي را روان دی سورته انفال الله تعالی دغه هم ذکر کړی دی چې دا 3000 او 15000 امداد ذکر کړی هغه د زور امداد اوته په هغه آیت کریمه کې ذکر شوی خو موږ ولې چې قران د قصو کتاب نه دی د پر لپې واسطه نه جره وړي چې دلته یو سوال ته نو هغه د زور وعده یې الته ده کته چې سورته انفال پیدا کی الله ته په اتم آیت کریمه کې دا خبره ذکر شوی ده چې الله پاک چې تاسو ډیر زاری کوله نو زه سس امداد په چا کو په زور ملګي نو کدای شي په خبره پوهیږي چې الله تعالی دا امداد مو کې د څه د پاره په پای کې به د آیاتو راسي دغه د پاره چاره وکړي چې څوک پاره د څه هلاک ستا په تورې قطر کې یو دغه کار کوو او یادا کوم چې دې تشکست ولر ورکم دغه خو او ذلیل برته مکه ته ولر شپ کوم غرور را وتلې ته دې خو څو سترګې مکه ته ورس چا دونه طاقت ستا برابر کړی درې ساو نفر هغه فقط او اته توري ورڅخه او چکړې پتا وېست بل دا او یا نفر سرداران یې ځین بنجام کړل هغه چې بنجان کړ هغه ګرد په پیسو برته پر خرج کړ په پیسو په دې ځنی واخستل نو دا دغه د پر علاوه مدرسې امداد وکي دا امداد ولي وسو چې د الله ملک ستا په خدمت کې په زورو زورو راځي پر اسانه باندې سپری کمر کمر اسانه و د دې د لنګوټې ویل ته اصحاب روایت کړ دی وای ما دا حرکت ولې د بلې ما دا حرکت ولې در دا ولې راځي خو ستا سره صبر او تقوا معیار دغه دی هغه آیت کریمه د تشریح چې صبر او تقوا وکړه دغه سیمداد کیږي لکه د بدر په واقع کې چې سوې دي وسته سی ورته ګوري ولقد په تحقیق سره نصر نصرت امداد کړی دی کوم ستې مؤمنان

کې دا وکړه چې الله پاک وایي دې نقشه درلوده لکه مال پوجي چې خپله وردی لري پولیس خپله وردی لري هغه افسي خپله وردی لري دا هم دغسې و چې دا دغه ملایکو وردی د نورو ټولو ملایکو څخه جلا ده چې په دالنګوټو باندې دی جلاوې دا راغلي پسې الله پاک ته دغه ګرده امداد خو ما د تلمازې په قطه د بدر قیسې هغه نمونه راپورته کړي اسې تفسیر خو په انفال کې دی دلته نو الله وایي چې دغه ما د څه دپاره د انسانانو امداد ولې په ملایکو زه کوم دا مې ولې وکړي د جواجه څه شي د هغه بیانوي وما جعله نه دی ګرځولی هو دغه امداد د ملایکو الله الله پاک الا بشرا مګر نه زیری دا د دې دپاره اوس الله پاک دا دپه دی سوال کوي دا وما جعله الله څخه سوال دا ورېږي چې الله تعالی دغسې امداد نشي کولی چې ملکې رالېږي دا یې یو او بل خو نو دا دی چې دا باره امداد د چا څخه هم جایز سو د غیرالله څخه هغه د ملک خو غیرالله دی خو مخلوق دی په هغه امداد کول کېږي الله پاک د دې دواړو خبرو جواب په دغه آیت کریمه کې کوي چې دغه چې ملائکه راځي فقط دا د ظاهري زیرې دپاره داسې نه دی چې بې دې امداد الله نشو کولی چې ته الله په خپله په وسه نه وپره چې ملکه رالېږي الله وایي خو ستا زیان دغه رقم دی ستا خبره دغه رقم کمزورې ده چې دا شی ونه وینې تر هغه وخته چې زړه باور نه کړي دا خو ستا د جد دپاره و چې ته مازې ستا دپاره یو زیری سي ظاهره نو کوي خوشحالي پر رابنا شي ستا زړه نو کوي مطمئن شي یو اصلي امداد دی اصلي امداد د الله دی کې بنده درکي هغه هم د الله دی کې ملکه درکي هغه هم د الله دی کیدای شي په خبره تاسو پوهیږئ چې د ملایکو ضرورت څو الله دغه سي خارق العاده به له ملایکو جوړ امداد خوم کولای شي کفار بیا په خپل وجلی وي صاحب ځنی کښلی وي مګر الله وي دا ستا دپاره چې ته هر شی چې په جد ووینه باره جن زړه باوري کې دا ملکه د دغه دپاره راځي و ما جعل نه دی ګرځولی هو دا چې شي دغه امداد په زراعه د ملایکو دا نه دی ګرځولی الله الله پاک الا خو بیا ذکر ګرځولی دی بشرا زیر چې دا زیر چې له کوم څه دپاره زیر دغه د کسړی او خوشالي کوم کې شی ووینه باره بدن خوشاله سي دا به بشرا سي دا خوشالي به له کوم څه ولتطمئن او چ آرام سی قلوبکم زرن است سی به په دغه امداد نو تخ چې دا شی وینه بار زړه آرام کی الله به زړه آرام در لره در کې مطلب به دغه چې تل ته په جنگ کې به زړه نه چیز ما امداد نو څوکي الله دا امداد ما په دغه وکي چې تا ته خوشحالي او د زړه داډ دواړه در کول سول و مل نصر دا چې ته د الله نو خپل په واسه نه د پر الله یو حق ته دی زه وسته وایم و مل نصر کومک ندی الا خو بیا دی من عند الله غدا الله د نه زدی ک زر ملک راسی مسلی امداد د الله دی ک یو د نه نصر مسلی امداد د الله دی د جه هدف فقط هغه ستاد د اطمینان ستاد د ظاهره بدن خوشالي او چتا ورته کتل چې هغه جسم د طرفه څخه هم دوه ملایکه وي زر اسان پنځ سواره کمر کمر ابلک ابلک اسان یو او سپنجلنګوټي اجلنګوټي ورسره ستا د پاره دا د زړه اطمینان کني د سینو چ کومک پر دغه موقف او کومک دغه د شته اوس مول وایم و ما ندی النصر کومک هغه حقيقي مرسته الا خو بیا دی من عند الله صرف د الله د نه زدي هغه بل څوک نشي کولای العزيز الحكيم هغه الله چې هغه عزيز دی معنا زبردست دی پر ټول مخلوق باندې دی برلاس دی مخلوق مقابله نشي کولای الحكيم چې هغه رازدان دی د عرش پټ پټ راز الله ته معلومیږي نو اصلي نصرت د دری په دغه که پټ راز و چې تا کې ملکې دروازه ولې ستا په سترګې ولیدې چې ستا زړه آرام شي دا خې یو سبب الله پاک بیان کړي چې دغه ملایکه ویراله چې ستا د پاره بشرا او اطمینان د قلب راز بل حکمت یې چې دی ليقطع چې الله پاک پریک لکه سره چې د درخت سره یو شاک ارک پریک نو بره خو چې وس دا قطع په معنا د هلاک ده ليقطع چې الله را پریک هلاکی که طرفا یو څه برخه و یو ډله من الذين دا هغه خلکو څخه کپروش دي کافران نو دا کافران چې جنگ تر اوتلې خو زر نه پر الله و از ما دا دغه د پاره نصرت را ولې لې چې د دې یو برخه ځنی را پرې کوم چې هغه د لپاره میدان پاتې شي دا یو بل برخه ځنی را پرې کوم هغه که هلاک نشي بنجم لکه مړ دغه رقم دی ول خسته په لاس کې کاله لې برکی لکه دا ليقطع شرا بريك هلاكي كي طرفا يو دالا من الذين دا اغا دوجي سخا كفروش دي كافران سيو جيش دا مكي خلق دي چه دا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابلية ترا وطولي چه دا كار پو وطن او يكبت يا چه زليل و خوار كي هم دي یا یا ډله نه راپری کی او یا یا خوار کی معنا دغه وکي یا دغه وکي دا نه معنا چې نو دا دواړه نه جمع کیږي خبره دواړه جمع سره الله دغه کار کوم یا دغه معنا ک دواړه وسی خو هم دغه د پیښه چې سول حتی دریم لا بل پکشي کې او چا بنجان پات سول او یا نه پر او یا نه پر نام نه هدا بنجان نه و چې مازی کوسه د کوسه جارو کوونکو د دې سرداران و چې دې بل ته په پیسو باندې رانی ولا چې دا دغه څنګه دلته پرېږدي هغه مړي خې پرېږد او یا نه پر نو په دا لقطعی کې واغه چاته اشاره سول لقطعی کې دی واغه هلاک دی اشاره سو چمړس بدلته یقطع چ هلاک طرفن یو برخه من الذين لا کسان کو پروچ کافران دي او یک بیت یا چ ذلیل کی هم دی ذلیل دغه معنا چې بیرته څوړی سترګه مکیه ته روان دي چا دی راغلی چول جګر سره د دیر شد خپل کاج فینقلب نو دی بو وګرځیږي خائبین دغه سی خائب و نا امید خائب دغه ته ویل کیږي چې په دغه مدرسو کې لیدل چې نتیجه راوځي یو څوک چې کامیاب وي نو هغه ته د مثال په طور ناجح لیکلي یا یې پائز لیکلي یو بل چې سم دم سوچ ناکامه سوی پیل سوی نو یې خائب ورته لیکلی معنا د خپل پرچې څه چې امید به علاقه ته کوه هغه ولاړه باید له شی لا نسته پک شي نو دوی هم د خپل جنګه به خائبین دغسې نه امید ګټه یې نه یوړل الاول د دغه دپاره فینقلبو نو دوی به وګرځېږي خائبین نه امید د جنګ د خوا هېڅ ګټه مکیه ته نه ده وړه چې ورله مکه والا به ورته وایي چې زار مسه نو خو جنګ جنا وګټی چې نه دی وګټی اپ کور چې څه پیسې یې خو هغه مو وغوښتل دی دوره بنجان او نبی علی السلام اصحاب دی لکه مو نه چا پیسې را ونه رسیږي د اړ یو پر سر باندې خپل پیسې یې ځین تسلیم ولې یو یو بنجي یې لکه او د غره کم او بیا نه پرونه نو خدا به خې خیبت او نه امید ده نو الله پاک چې دی وګرځي خیبین نه امید وس د ګرد د بدر د قصې دغه نه کدر هغه خلص مضمون الله عز وجل و مضمون ته بس سپا بیا پامي چې الله په دغه بدر کې ستایم داد ولې کیږي در پنځو زورو ملایکو علا اعلان درته وکي صبر او تقوا یې علت نو اوس ته چې د وحد قصه د مخه چې علا ورو ان تصبر او تتقو په هغه آیات کې چې هغه یو سل شلم آیات په هغه کې علا چې کوم خبره کړې علا هغه دغه څه دی دغه خبره ته چې ولیدل په وحد کې ناکام په بدر کې دغه څه شتل چې د هغو قطع د طرف ام کول کیږي د هغو دغه کبتو دغه ذلت ام کول کیږي او د هغو دغه چې بنجان ځنې پاته سره پیسې ځنې راوغړتل شوې دغه سی بیرته مکه ته څوړي سترګې خائبین عمراره دغه د بناس وکنس نو رمزی چی شو صبر او تقوا ون بیرته بار د سبا څخه کچی ری زندگی باقی د لیس لک من الامر شی څخه بیرته د وحد قصیت ور ګرز هغه د وحد غزا قصه بار شروع کیږي د بدر غی فقط په دایو آیات کې دلت اعلان نو منا مازی پیش په د دې قصیت تفصیل د بدر پس وخت ان پال کې الترازی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.